En anteriores episodios de Showbiz. O castelo de Tartufo está a ser atacado polas hordas do conde de Roar. Arqueiros en posición, todos os seus postos. Ser Mandarin, considerando a inestabilidade do reino, aconsello lle render os seus exércitos a miña causa. E casar a súa filla como o maior fillo varón e nomealo señor do castelo de Tartufo. Nunca entregarei a Leonora Matilda. Antes arrancaría o meu pescozo cun cepo e daría aos cans. Entón, no nome dos 800 deuses, morre, infiel. Queen. Lorda Caro. Rápido, os corvos traen malas novas. O clan do Ruiz Mateo secuestraron o mestre da fortaleza e piden como recompensa a devolución da doncella da Casa de Alba e ademais 4 arrobas de lapis lázuli. Escudeiro, cantas veces te teño que dicir que non me molestes cando estou fornicando con prostitutas. Malditos Ruiz Mateos, devolvelle esa doncella, pero asegúrate de que todo o teu escuadrón a viole. Resucitarei aos dragóns para que sementen o terror por toda a Terra Media. Ai non, que non era esa. Bueno, pola Terra en xeral. Todos os povos se someterán ante min. Os feros salvaxes do norte, os ebrios son das montañas de Bir A, os pompis flowers das lagoas, os Justin das mesetas de Bieber, os... Milady, creo que colleron en directo. Entón... Que haxa lume. Benvidos, ouvintes e escoitadores de Showbiz. Estamos no estudo unha semana máis para encher a lonxa da Radio Calimera e vender peixe tan barato que é gratis. Comeza a campaña electoral, ese fenómeno que, ao igual que o 29 de febreiro, chega unha vez cada 4 anos. E todos seríamos moito máis felices se igualmente durase só un día. Durante esta semana tamén vimos como a polis de Atenas se vai, en palabras do presidente Papandroides, ao carallo bendito. En resposta, os xeques supremos do continente europeo, Angela Merkel e Nicolás Sarkozy, afirmaron en rolda de prensa cala boca, becho. Tamén pasaron moitas outras cousas no multiverso, pero diso informaremos máis adiante no noso recuncho de novas multiversais. No programa de hoxe traemos, como sempre, un contedor de potente entretemento, en tanto que contentos tentaremos atentar contra tanto testamento que atenta contra o atento ouvinte. Pero ademais, amosaremos vos os documentos máis bizarros do bizarro mundo das cousas que son bizarras. E viaxaremos atas movedizas areas do deserto arábigo para relatar as lendas que non deleitaron os oídos da princesa Xerezade e a súa corte arredor do lume nun solitario oasis. Traemos noticias tan frescas como o sorriso da duquesa de Alba e tan fiables como o sorriso de Berlusconi. E comentaremos a actualidade máis trepidante do mundo do deporte, onde hoxe o protagonismo leva o curling sobre xeo e xeo sobre lava. Hoxe en Vigo, no estadio Balai 3.0, disputas o partido da xornada, Rápido de Brozas contra Esfínter de Milán. Recitaremos en directo os versos da vanguarda da poesía postmodernista kafkiano neogótico vampiresca. E exporemos aos gañadores dos premios Darwin 2011, os galardóns que se outorgan aqueles que, coa súa morte ou esterilización, contribúen á mellora da xenética da raza humana, librándoa da súa catastrófica presenza. E ademais, para darvos un exemplo, o premio honorífico do ano pasado recaeu nunha parella de Río de Xaneiro en Brasil, que durante un atasco na autopista dun día de néboa, decidiron que era o momento perfecto para practicar o coito. Moi ben, detalle que non tivo en consideración o condutor do tráiler que lles iba por detrás, que arrolou o seu vehículo causándolles a morte, por suposto, triste, pero merecido. E sen máis dilación, nin dilatación, nin dilapidación, nin lapidación, nin depilación, nin diapasón, un dos nosos colaboradores vai vos dar un consello. Aquel con amor e benevolencia guía cal pastor os débiles a través do val das tebras, porque él é o verdadeiro guardián do seu irmán, é o que encontra os nenos perdidos. Eu digo-vos que descargarei toda a forza da miña vinganza e da miña furia sobre aquel que pretende envelenar e destruir os meus irmáns. E recoñecerás que son o Señor cando a furia da miña vinganza caia sobre ti. Sentimos isto e imos volver a repetir a famosa cinta. Tire la Biblia. Eu sei de memoria unha pasaxe que nos vemos a ver nesta ocasión. Ezequiel 25:17. As iniquidades dos homes egoístas e a tiranía dos malvados asedian constantemente o camiño do home recto. Bendito aquel que con amor e benevolencia guía cal pastor os débiles a través do val das tebras, porque él é o verdadeiro guardián do seu irmán, é o que encontra os nenos perdidos. Eu digo-vos que descargarei toda a forza da miña vinganza e da miña furia sobre aquel que pretende envelenar e destruir os meus irmáns. E recoñecerás que son o Señor cando a furia da miña vinganza caia sobre ti. Catro esquiniñas ten a miña cama, catro negratas empapados en crack que me agardan. E así, con este discurso e unha simple oración, podemos entrar nun piso de estudantes e arrecarjarnos a todos esos mamóns cunhas boas pipas do 35. Bueno, Fernandinho, tómate outra infusión de morfina, anda. Este é un consello patrocinado polas xuventudes do Partido Popular, que nos mandan, dende a súa Pepe Cova dos Cárpatos de Pensilvania, estes narcocorridos. Mariano Rajoy, el Partido Popular, contigo estoy. Ese es el hombre que España ya conoce, porque es honesto y sabe trabajar. Y en él ponemos toda la esperanza, Rajoy presidente, por él vamos a votar. Y en él ponemos toda la esperanza, Rajoy presidente, por él vamos a votar. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, el Partido Popular, contigo estoy. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, el Partido Popular, contigo estoy. España se merece un presidente que demuestre que vamos a ganar. Y con Rajoy vamos todos seguros, a la presidencia lo vamos a llevar. Y con Rajoy vamos todos seguros, a la presidencia lo vamos a llevar. Mariano Rajoy, este es nuestro golpón. Este o infame vallenato que lle dedicaron hai uns anos o líder dos populares. En realidade non son tan populares entre nós. Se non fose pouco, para este inesquecible 20 de novembro que se aproxima, algún pepeiro confundido ou de drogas ou non sei, encargou esta nova melodía vía das terras latinoamericanas. Positivo, con Rajoy vamos a ganar. España tiene futuro, populares a ganar. España tiene futuro, con Rajoy vamos a ganar. Se vive, se siente, Rajoy presidente. Se vive, se siente, Rajoy presidente. España lo vive, España lo siente. España lo vive, Rajoy presidente. España lo vive, España. Xa escoitastes, ouvintes, inquietante como pouco. Pero bueno, temos que dicir que isto non é ningún tipo de propaganda a favor do candidato da nova UCD. Por suposto que non, o equipo de Xoubas non se decanta tarán por ningún tarán partido. Ben, e agora continuamos coa pesca radiofónica co acento sinistro dos rusos Ruskaya que fuman o son de Dope Shit. Imos agora coa gala de coroación dos premios Darwin 2011. A iniciativa parte, como ven sendo costume, dos Estados Unidos de América, que aparte de ser un dos maiores feudos do creacionismo, é onde podemos atopar a meirande parte dos desquiciados, paranoicos, neuróticos, psicópatas, frikis e puramente idiotas do mundo. Os premios Darwin, que se conceden dende 1985, honran ao teórico evolucionista, xa que premian aqueles individuos que, debido á súa torpeza, inutilidade e ausencia de savoir-faire, acabaron coa súa vida ou impediron a propagación da súa semente en beneficio da mellora xenética humana. O principio é o mesmo que nas teorías darwinistas. Aquel que non se adapte, se Deus quere, morrerá polo ben das xeracións futuras. Agardamos con fervor que un día podamos incluir a Esperanza Aguirre nestas listas de premiados. O malo é que ela, sen dúbida, merecería o seu propio galardón. Que non gallardón, ollo. Gustouche. Xa que, bueno, esta esperanza librou a morte, como ben sabedes, innumerables veces. Pois ben, a señora feudal da Comunidade de Madrid saíu ilesa dunha caída de helicóptero, dun atentado terrorista nun hotel de Bombay, dunha colisión múltiple na estrada e dun cancro de mama. Se hai un Deus, por favor, que contrate alguén mellor para levar a gadaña. Bueno, deixemos a presidenta de vivir tranquila, que xa bastante lle custa ela chegar a fin de mes, ollo. E imos entón con primeiro dos premios Darwin, o suicidio pragmático. En 1989, o francés Jacques Lefebvre quixo ir sobre seguro cando tentou suicidarse. Foi á cima dun cantil, un acantilado, e atou un nó ao redor do seu pescozo cunha soga. Amarrou o outro extremo da soga a unha roca moi grande e logo bebeu veleno e meteulle lume á súa propia roupa. Saltou do precipicio e cando esteba xa a saltar, meteuse un tiro cunha pistola na cabeza. A bala non o tocou, pero que si fixo foi cortar a soga, de modo que caeu ao mar, e o repentino contacto co auga, aí splash, extinguiu as chamas e fíxolle vomitar o veleno. Un pescador que por ali pasaba, sacouno da auga e levouno a un hospital, onde, por sorte para él, morreu de hipotermia. Un tipo afortunado, non? Sí, sin dúbida. Un caso curioso, como este que vou contar, mire. En 1995, un campesiño exipcio de 18 anos baixou a un pozo de 20 metros de profundidade para rescatar a súa galiña, que caera ali dentro con tan mala sorte que afogou nun remoiño que se produciu no pozo, segundo a versión policial. Máis tarde, a súa irmá e dous irmáns, ningún dos cales sabía nadar ben, baixaron un por un para tratar de axudarlo, pero tamén afogaron. Por si non fora pouco, logo chegaron dous campesiños a axudar, pero tamén eles morreron a mans do remoiño. Os corpos dos seis foron sacados máis tarde deste pozo de Naslat y Mara, ao sur do Cairo. Tamén sacaron a galiña. Esta sobreviviu. Creo que a nomearon a alcaldesa despois. Alcaldesa é heroe do pobo. Están pensando en deixar ese programa. El último superviviente, pode ser? Sí. A última galiña superviviente. E bebeu pis todo puto rato. Perdón. Bueno, continuemos con outro extraño caso. Que en 1966, un campesino polaco, Krzysztof Asnicki, bateu todos os récords de macho español ao decapitarse a sí mesmo. Ten mérito, a verdade. Ten moitísimo mérito. Sobre todo batir os do macho español sendo polaco, eles. Bueno, por ali son moi fríos e poden facer cousas bastante... E moi españois tamén. Gracias, Aito. O turrón, señores. Ben, pois este Krzysztof Asnicki, de 30 anos, estivera bebendo con amigos, cando alguén suxeriu que se espisen e xogasen algúns xogos de homes, ou, dito de outro xeito, mostras de masculinidade. Comezaron por golpearse un a outro na cabeza cun golpe de ferro, pero logo un home, moito máis home que outro, colleu unha serra mecánica e cortou a punta do pé. Non querendo quedar atrás, por suposto, este macho español polaco, Asnicki, tomou a serra e gritou: "Miren isto", entón. Virou a serra eléctrica cara a súa propia cabeza e cortouna. Un dos seus compañeiros testificou: "É raro, porque cando era novo gustaballe poñer a roupa interior da súa irmá, pero morreu como un home". Deberíamos aclarar que se realmente fora un concurso de machos españois, consistiría en beber cubatas, fumar na barra dun bar, imagino. E non ligar. Sí, pero a que macho español non lle gustaría cortar a súa propia cabeza? Ou polo menos, como non lle gustaría o resto das persoas? Que a cortase. Claro. Ah, bueno, ben feita a aclaración. Despois desta tusido vou a continuar ca seguinte morte galardonada nesta edición 2011 dos premios Darwin, no que unha terrible dieta e unha habitación sen ventilación foron as causas principais desta morte que vos conto, dun home que feneceu pola inhalación do seu propio metano. Non había sinal algunha no seu corpo, pero a autopsia revelou grandes cantidades de gas metano no seu sistema. A súa dieta consistía principalmente en legumes e coliflor. Vamos, o almorzo dos campións. Aparentemente, o home morreu mentras dormía por respirar a nube venenosa que frotaba ao seu redor. Se estivese fora, ou se estivese a xanela aberta, non sería tan fecalmente fatal. Pero o home estaba hermeticamente encerrado na súa habitación illada. Era, segundo un testemunho, cito palabras textuais, un home obeso cunha gran capacidade para emitir flatulencias. Tres dos traballadores do servicio de emerxencias que atenderon sufriron intoxicación e un tivo que ser hospitalizado. Darwin estaría orgulloso, desde logo. Seguro. Bueno, imos co seguinte caso, que tivo lugar en 1999, cando un señor abogado yanqui e dous amigos seus estaban a pescar no lago Caddo, en Texas, non sei por onde queda. Nas últimas vacacións, estaban amarillo Texas e acercaron hasta Caddo. Que grande amarillo. Pois bueno, o caso é que estaban ali no medio do lago cando se desatou unha treboada eléctrica sobre o mesmo. Entón, todos os barcos, como é lógico, dirixíronse á costa para poñerse a refuxo. Pero o señor, que era moi chulo, quedou cos seus colegas, que, pues, porque era moito máis divertido, vamos. O tipo, que era moi chulo, foi cara a popa do barco el solo e puxose en pé puxo os brazos en forma de cruz e gritou: «Aquí estou, Deus, dispara!» E Deus, que lle escoitou, misericordioso, respondeu ás súas plegarias. Os outros dous pasaxeiros da barca sobreviviron ao rayo con só queimaduras menores. Como atende as vosas nosas expedicións, Deus, cando lle sae do... Cantas veces yo teño pedido que me parta un rayo, nunca me fixo caso. Sí. Aquí sigo, sufrindo na radio. Sen dúbida, un bon mensaxe pros ateos. Ben, o seguinte premio vai para Ken Berger, de 47 anos. Ken, un plácido día de 1992, estaba a dormir tranquilamente na súa cama cando lle soou o teléfono que tiña enriba da mesa de noite. Alongou o brazo e colleu o aparato. Pero cando puxo na orella, tardou demasiado en darse de conta de que o que tiña na man non era o móvil, senón a súa Smith & Wesson 38 especial, que lle esmagou o cráneo dun bo disparo. Bueno, con este superacento inglés de Aitor rematamos a nosa sección de hoxe. E a semana que ven relataremos máis casos enfermizos como estes. E vos, que nos escoitades, por favor non marrades, que a audiencia de Xoubo xa é bastante reducida como para que inda vos as pichedes. Seguide vivos mentras soa Nef de Trombone Shorty. De as ondas radiofónicas. Aquí estamos outro día máis no noso íntimo e pequeno recuncho literario para xoubas máis cultas e refinadas. Afastados da tolemia sen sentido que copan a actualidade as ondas radiofónicas, gozaremos hoxe, como cada semana, dun novo artista ao que homenaxear, ao que dedicar un minuto das nosas aterrazadas e deshumanizadas vidas. E que mellor que dedicarlle este minutinho a un escritor cuxa sensibilidade non ten paragón no panorama galego. Un poeta que ca súa sensibilidade está a darse a coñecer en medio mundo. Con todos vós, o noso bardo do século XXI. De pequena xa abusabas da túa irmandiña. A papa latín íballe a pedofilia. Pero xustixeiro chamástelle o cruel. Levantaches o fusiño ao meu último rei. Si, a España, dame caña. Soy tu perra, dame guerra. Si, a España, soy tu perra. Coa castración dos séculos escuros, poñíasme os pezóns, mojollóns de duros. Sadomaso no barroco e no renacemento, con Góngora e Lope, salvábase Quevedo. Si, a España, dame caña. Sou tu perra, dame guerra. Guau, guau, guau. Da ilustración o renacemento, amordasaches o padre Sarmiento. Vestida de cuero, a pardo basán, fodía en min como se fose un can. Si, a España, dame caña. Soy tu perra, dame guerra. Soy tu perra, dame guerra. Impresionante, impresionante, amigos, a beleza deste poema Soy tu perra, de Leo y Arreme Cajoná. Que beleza, que paixón, que refinamento dos versos deste filólogo da Matamá. Ca utilización dese dialecto tan particular, o portugués picheleirilandio, Leo transportanos a un mundo de ilusión e simbolismo, seleccionando o mellor das súas múltiples e diversas influencias. Estas, tan diferentes pero unidas de forma magistral pola pluma superpunk do autor, van dende o simbolismo suazilandio ata as correntes poético-cubistas de Belice, chegadas a Galicia hai case un século da man de Andrés do Barro. Por cousas como esta e por outros moitos traballos recollidos nas súas antoloxías, tales como A Jomita Campión ou Suspiros de Caña, Leo y Arreme Cajoná é un dos maiores poetas das letras galegas. É, como a él mesmo gusta definirse, o mellor cañautor gallego que vimos e veremos. E saltamos agora ao Océano Atlántico, cara a terras das Indias. Este son ska cubano cantando o seu deus Changó. Los santos no beben jugar. Como adalides da democracia que nos consideramos, dende Xouvas queremos ofrecer un pequeno espazo para todos os partidos políticos que non teñen a posibilidade de gastar millonadas en alugar autobuses de cocareto do líder en cuestión ou en contratar eses coches con megafonía que chamolan durante a sexta resaquil. A continuación, a democracia con máis espiñas. Está rayado xa de tanta movida? Farto de que os guripas che confisquen a mandenga? Aborrecido desas miradas desaprovección cando fumas na rúa? Canso de gastar litros de ambientador para camuflar o cheiro nas escaleiras do teu portal? Pois prendelle lume o próximo 20 de novembro e vota partido canábico. Porque nós si sabemos compartir. Excepto se só queda un. Porque nós non nos escondemos. A non ser que nos han despelado de paste e teñas que olvidarlos misteriosamente na casa. Porque nós imos de frente. Aínda que ás veces non che vexamos. Porque pensamos no teu futuro. Está tan chungo e como non lle aplique, vas flipar. Xa sabes, o 20 de novembro faite un e vota partido canábico. Que rule! Ei, raparigo! Que vas facer agora que remataches a carreira cunha taxa de paro no país de case o 50%? Pois, a verdade, nin idea. Ei, señora 50 anos, onde vai a topar traballo a estas alturas da súa vida? Cajo no mundo. Señorita, o mercado laboral está moi complicado, non si? Vaya, non o sabes, tic ben. E aínda non se vos ocorreu a idea de... A idea de emigrar! Partido pola emigración masiva. Temos un plan para salvar o país e despois de escoitalo non poderás dicir que non temos razón. Evacuaremos o país enteiro para rematar coas interminables subidas das listas do paro. O traballo xa non será un problema en España. Porque somos tradicionais e non hai algo máis típico de nós que pasarlle o marrón aos demais. Xa o sabes, amigo en paro, o vindeiro 20 de novembro... Vota partido pola emigración masiva. Estos que pensan que as cousas van cada vez a pior. Miras a realidade e non ves máis que a escuridade? Crees que a Unión Europea está ao borde do caos? Pensas que España pode seguir os pasos de Portugal e de Grecia ser o próximo país en ter que ser rescatado? Non o dubides ningún intre. O próximo 20 de novembro o teu partido é Socorristas Pan Unidos Cooperantes, o Sopaco. Porque somos especialistas en rescates, vota Sopaco. A política española necesita rexuvenecer. O noso sistema precisa dun xiro de 179 graus. Volver a facer da política algo atractivo para o vil populacho. Enganchar a xente nova e crear unha democracia participativa para cadar as nosas metas como pobo. Se o que acabas de escoitar é o que che rolda na cabeza, non o dubides. Vota o partido de rexionalistas ávidos de boas experiencias. Vota RABE! Substituiremos as aborrecidas sesións parlamentarias por carpas rabes abertas a todos os cidadáns no Congreso dos Deputados. O presidente do Parlamento será elixido por referendo e ocupará o posto de selecta residente nas Cortes. A música será representativa de todos os sectores da sociedade, sen esquecernos das minorías silenciosas como os ciberpunk ou os hippies nacionalsocialistas. O Senado será reconvertido en un espazo chill-out para as negociacións sobre o tráfico de sustancias estupefacientes que, evidentemente, se votas aos regionalistas ávidos de boas experiencias ou RABE, estarán todas legalizadas. Coa nova Constitución que aprobaremos, a figura do rei xa non será un tema de conflito entre a sociedade pola pouca lexitimidade da súa elección. O trono será ocupado polo gañador dun reality show chamado A Gran Coroa, onde 20 ninis terán que aguantar 3 meses de festa nunha illa deserta. O supervivinte será o noso monarca absoluto para converter este país nun absoluto desfase. Vota RABE e píntate tres. O próximo 20 de novembro, vota puro. Patróns unidos polo respecto e a orde. Os políticos son todos uns ladróns. O primeiro que fan ir a carteira, que xa vos coñezo eu. Mira esos das rasplas, con tantos pises ou o que xa. Na máis que van fumar o carajo do porro todo o día. Ningún pavo a ajo pegan estos, que o sei eu. Con esta xuventud, a ver onde vai o país, eh? Os collós, isto do cambio climático, o cambio lunático, como se chame, con Paco non pasaba. Agora, hasta nin fumar vou poder na casa, meu. O zapateiro este colleu e mandaba a picar pedra, me cajo no mundo. A educación é un dos piares básicos se queremos acadar unha democracia activa e participativa. Pero que dixo, cala, vai fumar do porro. Este o que? Este é un perro flauta destos que andan ensuciando as plazas. Vaite a lavar. Déixate de cojones de hostias e vota patróns unidos polo respeto e a orde. Vota puro, cona. E por último, o Partido Polos Albano-Kosovares Unidos, ou PACU, patrocínalles este espazo musical. Os Beastie Boys marchan de farra co lema You gotta fight for your right to party. Ou se xa se, buu neno, vai xa su que. Amigos vascos, sentides vos perdidos agora que ningunha banda armada loita por vos? Que foi desas tardes na rico taberna planeando o seguinte golpe mestre contra a moral española? Ei, tío, teño aquí unhas cartas para extorsionar o presi. Pero tío, que agora somos dos vos. En que imos gastar estas chuvosas tardes de inverno en Euskadi? Tranquilos, compañeiros de paz, porque o sucedáneo perfecto da ese rico taberna xa está aquí. Para os que botades de menos a cervexa de despois do atentado, para os que disfrutades tomando un whisky mentre a policía vos buscaba polo vecindario... É rico perruquería, Otegi. Pasade a tarde protegidos da chuvia, corrulos para que o voso peiteado de malvados terroristas se convirta agora no de responsables homes de familia. É rico perruquería, Otegi. Lembrade todos os vosos éxitos da violencia, mentre un servizo exemplar vos fai a manicura con pequenas cantidades de dinamita. Non haberá imperfección que se resista. É rico perruquería, Otegi. Meu, acabo de falar co político ese débil dunha perruquería. Que de recordos, tantos disparos e ameazas. Ei, tío, xa non parece que tes a cabeza de esperma de chimpancé congolés. E todo grazas a... É rico perruquería, Otegi. O lugar frecuentado polo terrorista retirado. Todos os produtos utilizados en é rico perruquería, Otegi, son derivados das armas do inventario da ETA. Recoméndase ampla cultura e a lectura del libro de cocina del anarquista. En caso de explosión, chame bombeiros ou sexa amable con San Pedro. Comezamos este informativo con novas de tremenda importancia. Desde o goberno da polis de Atenas recibimos unha proposta de referéndum na que se ofertaba aos cidadáns a posibilidade de decidir se o goberno procedía a un xenocidio para aliviar os sufrimentos do pobo ateniense. Esta proposta non foi ben recibida pola Unión de Comunidades Económicas Galaicas, que xa varios días atrás comezaba a protestar contra o estúpido acto de Papandroides, tirano de Atenas. Pero o grao máximo de tensión chegou esta mesma tarde cando, ás 5 horas ateniense, a chanceler alemana Angela Merkel, coñecida por proclamar os seus peitos patrimonio da humanidade, realizou unha visita de cortesía a terras peninsulares. As consecuencias desta visita non tardaron en ser evidentes, e o tirano Papandroides desapareceu do mapa político, deixando como último acto ese referéndum que facía ter esperanzas para a democracia. Así, definitivamente, os cidadáns da polis non terán a posibilidade de elixir se viven ou morren. O goberno intergaláctico convocou 5 segundos de silencio multiversal que, como vos membros da Unión de Comunidades Galaicas, respectaremos o 100%. Repasamos agora brevemente algunhas das outras noticias do día de hoxe. Volve a aumentar a prima de risco. Retornado dende a tumba, o autor galego mostrouse sorprendido polo tamaño da súa familiar. Está como unha foca, afirmou. Publicados os últimos resultados da enquisa do PIS, a parcelaria segue a ser a principal preocupación para os galegos, seguido moi de preto polos fogos do Apóstolo e a suba do índice de augardente no licor café. A principal entidade financiera galega volve a cambiar de nome por oitava vez nos últimos días. O director de marketing do renomeado Posneo Galicia Banco explica que este cambio está orientado a gastar máis fondos nos cambios de carteis das oficinas. Xa a venta o novo Grand Theft Auto con de droga para ordenador e PlayStation. O sistema de xogo seguirá ser o mesmo, aínda que incluirá novidades como a vestimenta de gaiteiron postmoderno e o minixogo Tiro o perro flauta engallolado. Atópase a fonte da eterna xuventude. Tras un incendio na casa do ex-faraón Manuel Foragasaurio Irirrobarche, os bombeiros atopan a cachimba filosofal e a bomba de Palomares, da que o político extraía chinas cada mañá. Freddy Krubalcaba é descuberto no seu latifundio fumando opio mentras escoitaba o clásico No Woman No Cry. Segundo fontes implicadas, Krubalcaba choraba mentres recordaba os momentos máis fermosos do seu idilio co tamén político Mariano Dadoi. E despedimos o espazo informativo coa música de Solo Banton e o seu tema No. Moi boas noites e lembren baixar o lixo radioactivo. Have you ever sniffed the coke or smoke a crack up pipe? No. Have you ever rape a woman or molest a child? No. Have you ever pick a gun and take somebody life? No. Me coulda never ever, no matter what the weather. Have you ever been a racist against black or white? No. Have you ever come a party just to start a fight? No. Ever seen somebody doing wrong and said this right? No. Me coulda never ever, no matter what the weather. No push your one in at the sky and show no. Not gonna turn no crackhead, we're not gonna be no psycho. Come fish shine like rainbow, tap a beat like bongo. Gonna keep the tempo. Bouncing like a yo-yo, huh? I'm just a simple man, I follow judges plan, using the spoken word to reach the millions of people who are lost and don't know where to turn. No, I'm not here to judge, but I am concerned, cause if there is no help, the masses will astray, and will try anything so they can get away. So now I'm on a mission, I'm gonna keep it real, morality must conquer for our world to heal. Would you ever sell your soul for vanity? No. Would you ever make the money a priority? No. Would you ever join a negative activity? No. Me coulda never ever, no matter what the weather. Could you ever be a slave unto this system? No. Could you see your banner thieves and go join them? No. Turn your back up on a friend who's got a problem. No. Me coulda never ever We got to stay focused. It's down to us to stop this becoming a circus. And the genius could see the politicians nervous. Them start to blush because they're doing it on purpose. It's obvious they got their orders from a new class. A set of devious people who want to rule us. They gave us drugs and all these things to keep us brainwashed. But there's a plus because they get to use them rise up. In the mud with Nas talk some yaks. Have you ever sniffed the coke or smoke a cracker pie? No. Have you ever raped a woman or molest a child? No. Have you ever pick a gun and take a human life? No. They could have never ever, no matter what the weather. Have you ever been a racist against black or white? No. Have you ever come a party that's a start a fight? No. Ever seen somebody doing wrong and said it's right? We could have never ever, no matter what the weather. Would you ever sell your soul for vanity? No. Would you ever make the money a priority? No. Would you ever join a negative activity? No. We could have never ever, no matter what the weather. Could you ever be a slave unto this system? No. Would you see up on the thieves and go join them? Turn your back up on a friend who's got a problem. We could have never ever, no matter what the weather. No push your one in the sky and shout no. If you now go turn no crack and now go be no psycho. Moi boas noites, benvidos a outra xornada de deporte na Calimera. Fálalles Antónito Confusio dende o novo estadio Balai 3.0 de Vigo. Hoxe contaremos coa compaña dun dos maiores profesionais da comunicación dende Matías Prats, senior, senior. Como andas, Manolo Home de Lama? Estoume a secar, necesito auga. Ja, ja, alfaremes. Imos con oso reporteiro Patagón na pista de xogo. Dinos que ves, Auchelotti. Confusio, Confusio, pelotudo. Olvídate presentar deporte y categoría. La concha de tu re... Putísim. Ah, meixas, disculpen, non volvínse lo mesmo dende o accidente de Hípica. Oxe serán testemunhas da final entre o Rápido de Brozas e o Esfínter de Milán. Deporte y categoría, mamá verga. Curling sobre xeo na categoría de... Xeo sobre lava. E agora imos, seguimos contigo, Home de Lama. Recordámoslles que nesta variante extrema do curling xógase nunha fina pista de xeo pendurada a escasos metros por enriba do cráter dun volcán en erupción. A vitoria decantarase polo equipo supervivinte que anote máis puntos antes de que o campo de xogo se derreta por completo. Oh, e así é todo, comeza a primeira quenda de lanzamento por parte do esfínter. Damas e cabaleiros... Auga! E diante do Penedo barren os seus compañeiros, Mancos Álvarez e Toñito Papas, que achegan así de pase niño a pedra cara o centro da diana. Barren, raspan, seguen a barrer, barren outra vez, pasan a fregona, lavan a louza. Como están os ánimos dentro das gradas do fondo norte do crátero, Chelotti? Caldeado e el rojo vivo. Bactum. Además, los hinchas del Rápido de Brozas se arrojan cala lava con la esperanza de que el olor a churrasco anima a su equipo. Ah, por lo menos a mí me trae recuerdos de mi tierra, Confucio. ¡Ay, la pampa! ¡Ja, ja! Paixón polo deporte. Nun moi bo comezo, Esfínter acaba de anotar 12 puntos. Tócalle agora o equipo de Brozas, que entra nunha pista cada vez máis feble. Conectamos con oso colaborador a pé de pista, o cuádruplo campeón mundial nesta especialidade tan radical, Piros Chamizo. Dinos, Piros, como se presenta esta xornada no volcán de Balai 3.0? A xulgar polas lesións resultantes do seu último partido, o Rápido de Brozas non ten moitas posibilidades de victoria, se o adestrador saca a xogar ao cadáver calcinado do seu xogador estrela. E aínda menos se temos en conta que o seu compañeiro pasa a vasoira no único membro funcional que lle queda, a cabeza. Vaya, pois... Ambos os dous equipos, digo, moitas gracias, Chamizo. Esperemos que te recuperes das queimaduras e da tripla amputación de torso. Ollo, señores e señores, lamas e quincalleiros, que o árbitro de liña se asinala o mínimo grosor da capa de xeo. E agora, cando se pon interesante esta xesta entre os dous titáns chamuscados... Xusto cando Brozas anota outros 12 puntos. E agora cando se procede ao xenuíno match point que decidirá que equipo é devorado polas lapas e os terribles homes toupa das profundidades terrestres. Os dous equipos saltan a pista e... Carafio! Mancos Álvarez cae polo burato que se abriu baixo os seus pés. Que mala pata! Atención que os lanzadores se poñen en posición. Contanos en detalle que acontece, Chelotti. Arrojan con fuerza las las piedras de granito y el peso de los cantos rompe el cielo en mil pedazos. Y todos, jugadores, lisiados, entrenadores, árbitros y algún que otro hincha suicida, se precipitan a las entrañas de la tierra. Rezar no sirve de nada, Toñito Papa. Cuidado con la estalagmita referí de línea y el lanzador del rápido de Brozas cae describiendo un triple mortal seguido de un doble tiravisión y se sumerge en la lava. Os pincha carneiros do pedreiro voraces serán avaliados polo xurado que xa están reunido no círculo de pedras. Volvemos contigo, Ocelotti. Los druidas se hacen con el puñal para sacrificar al zombie de Edwino Salazar. ¡Te van a devorar! El brujo alza el cuchillo y descarga 1, 2, 3, 5 puñaladas en el estómago del reportero zombie. La sangre cae a borbotones en la pila, salpicando a las ancianitas de la primera fila que se desnudan extasiadas. ¡Menudo espectáculo satánico! El chamán entra en trance y se baña en las tripas del reportero zombie, que se agita en el suelo y... ¡Resultado en el estadio de Ballet 3, 3.0! ¡Rápido de Brozas! 32, esfínter de Milán, raíz de menos 4. Dos. E así remata outra emocionante tarde de curling sobre xeo, sobre lava. Mamás e mandoleiros, que opinas ti, Pedro Piqueras? Terrible, apocalíptico. Moi ben, Pedro Piqueras, pero un poquito máis alto que sería moito mellor. Mentres as forzas de seguridade soltan os leóns sobre os xareiros, nos despedímonos cun tema quente e picante como curri. A versión de Jumping Jack Flash de Ananda Shankar, de Icalogo. Os divinos contos do Sultán Cabos. Dende as regións máis remotas e perdidas do mar de área da Terra Sagrada chega esta historia, por cortesía do sempre bondadoso Sultán Cabos, dono de todo que vai dende a Xela ao Vietnam. Como prova da súa infinita misericordia, o Sultán prometeu non cortar a cabeza a todos os que escoiten con atención este conto. Esta é a historia dun rapaz chamado Salih Aportabaco, que vive nunha pequena aldea perduda nas terras máis escuras que gobernan o seu magnánimo sultán. Salih vive coas súas queridas mulleres. Janin primeira. Hola. Janin segunda. Janín Terceira. Hola, hola, hola. E tamén María, unha voza de Vila García. Que pasa? Calate, infiéis. Falo da Vila García Oriental, verse do mellor hachis do planeta. Salí e as súas esposas viven rodeados de cans. Tú cans. Hola. Vacas tolas. E moitas cousas desas que van como parvas a luz. E criaturas máis propias das guerras das galaxias que dun conto sobre Oriente Medio. Salí, sai cada mañán do seu fogar para buscar comida, non sen antes deixar as súas mulleres ben tapadas. Non vai a ser que se resfríen. Salí é un experto camiñante das dunas. E as recorre a un ritmo que nin o mesmísimo Rubalcaba podería soñar. En España. Un día, Salí vese atrapado por unha tormenta de area con pedras. A peor das tormentas coas que Alá castiga os infiéis. O noso é... Tormenta, cala. O noso herói, que a pesar de ser feo e escuchimizado, ten o seu carisma. Colegas, viva sur! Camiña durante moitas yardas. Sí, efectivamente, dixen yardas. É que Salí é un apaixoado dos deportes yanquis. Camiña moitas yardas baixo mares de area que se lle meten polos calcetís e que lle irritan os dedos dos pés. Ata que por fin ve unha casiña na que refuxiarse. Salí ten que facer moita forza para conseguir abrir a porta. Non, non, así non. Moita máis forza, porque era unha porta... Porque era unha porta blindada e tiña a cadea posta. Dentro da casa, hai dous homes misteriosos que esperan a Salí, cheos de cadeas de ouro. E presa do pánico, bota a chorar. Por favor, extraños homes, levádeme de volta a terra do sultán coas miñas amadas Janin. Pero tú, ¿qué dices, flipao? ¿Qué sultán de qué de qué ni qué moro mierda? ¿Qué to Almería, joder? Tira para la cocina y prepárame un kebab. Y así fue como los árabes conquistaron al Andalus. Fin. Benditos somos por las sabias verbas de nuestro excelso sultán. Si los ouvintes de Xoubas precisan de más joyas de la cultura maní, solo tienen que llamar al número que verán en sus pantallas. 2 euros un minuto. Decálogo revolucionario. E agora que estamos en plena época de campaña electoral, demóstrase máis que en ningún outro momento do ano que un cambio é necesario na nosa sociedade. En Xoubas queremos dar a nosa pequena axuda a que este cambio sexa factible. Por isto, aquí van as que, segundo nos, son as 10 condicións indispensables para ser un bo revolucionario. En primeiro lugar, é indispensable mercar unha Palestina, branca e negra poder ser. Non importa que non saibas nada acerca da situación palestina, nin de orixe, nin simbolismo desta prenda. O caso é igual que a todos. En número 2, merca unha bandeira da Unión Soviética e, aínda que o único que saibas dela é que estaban de moda os mostachos. A número 3, di, fumar sustancias psicotrópicas e ver licor café son actos revolucionarios, non o esquezas. Número 4, todo goberno ou institución está a facelo mal. Por qué? Eu que sei. Okay. Número 5, hai que ser anticapitalista, pero ata que este desapareza, aproveito todo o que poidos para levar unha vida cómoda e chea de disfrute. Número 6, non poñas en dúbida nada do que din os medios antisistema. Ter o teu propio pensamento é un acto puramente antirrevolucionario. Número 7, tens que ter o teu look moi claro, deixa crecer o pelo e a barba, merca unhas botas de montaña, pon dous aros nas orellas e, moi importante, todas as túas camisetas teñen que ter un alto contido político revolucionario. A oitava, sempre que veses un coche da policía, canta unha desas cancións que canta todo o mundo ou simplemente insúltaos. Iso sí, en baixo, non vai a ser que pola historia da revolución vai a ser un par de... Número 9, tes que ser moi selectivo ca música que escoitas. Se non es experto en música revolucionaria, vai ao avante, pídelle un CD ao xefe e a partir diso xa improvisas. Número 10, nunca, nunca, nunca pode ser visto nun pafo ou discoteca da Zona Nova de Santiago. É outro acto contra revolucionario. Os progres temos os nosos galitos propios. Tarasca, Avante e Maica. E de aí, non nos moverán, camaradas. Por certo, que se nos esquecía unha cousa. Se es da Coruña, esa cidade que queda ali no norte deste país chamado Galicia, Turquía, todo o que dixemos con anterioridade non ten valor para ti. Es un antirrevolucionario de base, sentímolo moito. Para os demais, revolucionarios ou dadaístas practicantes, agradecemos vos a vosa atenta escoita e despedimos xa o programa de hoxe. Máis absurdos saberedes, o próximo luns de 8 a 9 no dial da 107.9. Deixamos vos en compañía dos daneses Bob Marley, que non Bob Marley, ollo, e o seu tema do MySpace, Robot Car. Hasta luego, amigo. Chao. Yo, yeah, yeah! Yo, yo, yo, yo, yo, yo. See the greasy from the parts of the house.